हाँ, ये जो पंचदश 15 में सर्वकार्य विशेषणम, तो आंत्यात कार्या तदेव अभिज्ञात परम तत्व है जनिमत कारणम। जनिमत उत्पत्ति वाले जितने कार्य है सबका कारण है परब्रह्म। अलग अलग ईश्वर से कुछ कार्य बनेगा, फिर हिरण्यगर्भ कुछ कार्य बनाएगा, ऐसे आकाश आदि से वायु आदि की उत्पत्ति इस जब आया, किंतु सारे कार्य का कारण ईश्वर होगा। इसे सारे कार्य का कारण होने के जो किसी का कार्य है और किसका कारण है, मिट्टी जल का कार्य, मिट्टी से घट बनेगा, जल तेज का कार्य, जल से पृथ्वी बनेगा, ये जो कार्य कारण भाव है अंत्य कार्य पृथ्वी तक जितने है, पृथ्वी का अंत्य कार्य लिया, पृथ्वी का कार्य के आगे अलग नहीं लिया, सब का कारण एक है। जो कारण होगा वो कारण ही है, किसका कार्य नहीं हो, तब ये व्यावर्तक हुआ। कार्य मात्र का भेदक, व्यावर्तक भेदक, विशेषण का विशेष कर दे कार्य मात्र से अलग ये कारण। इसलिए यहाँ यही कारण है जो जनिमत कारण अभिज्ञात परम तत्व आंत्यात कार्य सर्व कार्य का व्यावर्तक विशेषण हुआ कारण। विशेषण का अर्थ कारण नहीं, वही जो कारण है वही विशेषण भेद कर होता है कार्य का, वही कारण हुआ जनिमत कारण सुतो कहा गया। और यहाँ जो यहाँ आगे शंका हुई परब्रह्म निर्विकार है वो कैसे कारण होगा, इसके लिए शंका है कि उसमें अभिज्ञात दिया है अज्ञान विशिष्ट, उसमें क्या ये श्लोक का तो हुआ था थोड़ा है? नहीं ते हाँ तेन तेनात्म कार्येण स्वात्मा भासतमो बधि विशिष्ट सस्रजे विष्णु तेजो वर्णादि मायया। तेन तेन आत्मकार्येण स्वात्मा भासतम वधि आत्मकार्येण विशिष्ट विष्णु तेन तेन आत्मकार्येण विशिष्ट विष्णु स्वात्मा भासतम वधि माया तेजवर्णादि सत्सृजे का आत्मकार्येण विशिष्ट विष्णु। यहाँ जो कार्य कारण दिया पूर्व कारण अलग, ये कारण अलग है। पहले जो दिया सर्व कार्य का कारण ईश्वर है, यहाँ यहाँ विशेषण वहाँ कह दिया कारण को। यहाँ जो आत्मकार्य ने विशिष्ट कहा उदन शंका हुई थी, आत्मकार्य ने विशिष्ट होगा तो कार्य हो जाएगा विशेषण, वहाँ सर्व कार्य विशेषण कारण को विशेषण कहा, यहाँ किसको विशेषण कहते हैं? ये कारण तो है, केवल शुद्ध चिन्मात्र कारण नहीं है, किंतु स्वात्माभास तमोवधि स्वात्मा आभास जिसमें ऐसा जो तम अज्ञान, अज्ञान उपाधि का अवधि उपाधि के लिए प्रयोग किया गया, अज्ञान उपाधि का विष्णु चिदाभास विशिष्ट अज्ञान उपाधि का विष्णु है कारण। वो जो अज्ञान उपाधि हो गया अज्ञान में आत्मकार्य से वो वहाँ सूक्ष्म रूप से है विशिष्ट, आत्मकार्येण विशिष्ट विष्णु अपने कार्य से विशिष्ट होकर के विष्णु। और जो आकाश उत्पन्न हो गया आकाश अभावापन्न विष्णु परमात्मा से वायु की उत्पत्ति, तेन तेन कार्येण विशिष्ट विष्णु आगे तेजवर्ण आदि सबकी सृष्टि की माया विष्णु ने, तो सात्माभास अपने आत्मा का आभास जिसमें हो ऐसे जो अज्ञान तम वही उपाधि जिसका तम अवधि का उपाधि उपाधि वाला विष्णु सृष्टि की। सात्मनश्चिद्धातुर आभास यत्र आत्मा है चिद्धातु उसका आभास यत्र तमसी यत्र तमसी वही तम अज्ञान में तेन तमसा तम उपाधि उपहित तमसा तमसा का तमसा उपाधि ना अवधि शब्द शब्दित उपाधि ना उपहित तम उपाधि युक्त तम उपहित परमात्मा वही परमात्मा सूत्रादि आत्मना स्वकार्यन विशिष्ट, सूत्रादि रूप से कार्य से विशिष्ट होकर के भूत भौतिक जगत उत्पादितवान, कार्य उत्पन्न का हिरण्य गर्भ तद विशिष्ट होकर के परमात्मा ही सारे कार्य को बनाया। इसे यहाँ जो कार्य विशिष्ट दिया, पहले जो सर्व कार्य विशेषण वो अलग है, ये अलग है, यहाँ भी कारण है विशेषण, किंतु उसमें अज्ञान उपाधि के है और तत्त कार्य बना करके तद विशिष्ट होकर के ईश्वर सब कार्य बनाया। भूत भौतिक ब्रह्मा स्रष्टा पालयिता विष्णु ईश्वर संहर्ता इति अर्थभेदम, ब्रह्मा है स्रष्टा, पालयिता है विष्णु, ईश्वर है संहर्ता, ऐसे तीन अर्थभेद अर्थभेदम परिहर्तुम विष्णु इत्युक्तम। अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं, विष्णु का दिन से सब है। उपाधिभूत तमसो जगजननी प्रयोजकत्व सूचयति मायया, उपाधिभूत जो तम है अज्ञान, जगत उत्पत्ति का प्रयोजक हुआ माया से सृष्टक हुआ। निर्विकार से भी परस्य मायाधीन कारणत्व उक्तम, पर ब्रह्म निर्विकार माया से कारण, अथ कारणत्वात् मृदादिवत निर्विकारत्व आसीदि, मिट्टी जैसे कारण है निर्विकार नहीं, तो परमा ब्रह्म भी कारण है तो निर्विकार नहीं होगा इति आशंक्य हेतुर अन्यथा सिद्धेर आगम बाधाच नैवमित्याह। मृदादि व दृष्टान्तिया मृदि जैसे कारण होने से वो कारणता मृदादिवत निर्विकार, मृदादि निर्विकार नहीं है कारणत्वात्, इसलिए ब्रह्म भी निर्विकार कारण है तो निर्विकार नहीं होगा। मिट्टी निर्विकार नहीं, अतः मिट्टी से घट बन निकले मिट्टी में विकार होता है। सिद्धांत क्या कहता है, हेतु और अन्यता सिद्ध है, हेतु दिया कारण क्या है कारणत्व, कारणत्व निर्विकार में कारणत्व धर्म ही नहीं है, निर्विकार में कारणत्व हेतु रहे तो हेतु अन्यथा, अन्यथा सिद्ध क्या है, कारणत्व है तो विवर्त हो जाएगा, विकार होने की आवश्यकता नहीं। हेतु अन्यथा सिद्ध है, हेतु अन्यथा सिद्ध है, कारणत्व माया को लेकर कारणत्व शुद्ध में नहीं है, आगम बाधा से आगम कारणत्व ही नहीं, निर्विकार नहीं है, नहीं अविद्या अविद्या से सृष्टित्व यज्ञे ततो तत्कूटस्तस्यापि सर्वदा यथा वस्तुधिय सूते प्राङ् नित्यं तेन तन्मतम्। सूते हैं प्राग नित्यम कूटस्थस्यापि यथा वस्तुधिय अविद्या अस्य अस्य कूटस्थस्यापि यथा वस्तुधिय षष्ठित्वम्। सूते हैं प्राग नित्यम तेन तन्मतम्, सूते प्राग कूटस्थस्यापि जन्म होने के कार्य उत्पत्ति के पहले कूटस्थस्यापि अस्य कूटस्थस्यापि यथा वस्तुधिय यथा वस्तु धीर यस्य स यथा वस्तु धी तस्य यथा वस्तु धीय, ऐसे वस्तु अनतिक्रम्य ऐसे वस्तु बुद्धि वाले कूटस्थित्य, बुद्धि से अविद्या से तद्बुद्धि युक्त होकर के कूटस्थित में भी अविद्या सर, यद्य भी सूते है प्राण नित्य, उत्पत्ति के पहले नित्य है कूटस्थ, ऐसे नित्य कूटस्थ होने पर भी अविद्या सृष्टुतम तेन तेन तन मतम नित्य है सत्यतमतम। सत्र में कौटस्थ्यवत कारणत्व से भी सदा सत्वाद किम अविद्या का कारण बनाना, कौटस्थ्यवत कारणत्व से भी सदा सत्वाद, जैसे कूटस्थ है ऐसे कारण भी है, तो किम अविद्या किम मानेंगे इतिहास संख्या यथा यथा वस्तु दिय यथा वस्तु वस्तु मन वस्तु अनतिक्रम यथा वस्तु जैसे है ऐसे रहते हुए यथावस्तु धीरस्य उसकी बुद्धि ऐसे बुद्धि वाला होकर के कुटस्थ होते कारण। अन्य व्यतिरिकाभ्याम मायां तो प्रकृतिम इति आगम च अविद्याधिना सृष्टुता। अन्य व्यतिरिक से अविद्या से कारण है और श्रुति प्रमाण से अविद्याधीन। जगत कारण नित्यम चेत न अविद्याधीन दिनम, जगत कारण जी नित्य तो अविद्याधीन क्यों होगा। अनित्यम चेत अनवस्था, तो जब जगत कारण अनित्य अविद्याधीन होगा तो अनित्य होगा तो फिर उसकी उत्पत्ति किसके अधीन है, इसे अनवस्था अनवस्था प्रसिद्ध चेत अनवस्था और प्रसिद्धि विरोधश्च। जगत कारण तो नित्य मानते अनित्य कैसे होगा। इति आशंका है नित्यम है, नित्यम है किंतु उत्पत्ति है प्राग कुटस्थ है, और जैसे वो कुटस्थ है ऐसे कुटस्थ बुद्धि रहते हुए कार्य माया से उत्पन्न है। अनादित्येन कारणम नित्यम इष्टम, कारण तो नित्य है, न तो अनंतत्वेन, नित्य का अर्थ अंत नहीं होता ऐसा नहीं, अनंतत्वेन किसको, माया को अज्ञान को अंत होता है। अन्यथा विद्या वैफल्यात, नहीं तो यदि नित्य होगा कारण अविद्या तो अविद्या विशिष्ट भी नित्य हो जाएगा तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। अनादि है माया, अज्ञातम ब्रह्म कारण इत्यत्र क्रमम दर्शयति। अज्ञात ब्रह्म कारण कैसे, ज्ञान ज्ञान कर्मादि तंत्रं सत् सूत्रम यज्ञे ततो विभो, ज्ञान क्रिया शक्तिमद्यद्य ज्ञान क्रिया शक्तिमद्यद् यत्रेदं जगदाहितम्। ज्ञान कर्मादि तंत्रम सत सूत्रम यज्ञ, ज्ञान कर्म से अधीन हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ सूत्रम यज्ञ। ततः विभो हो ज्ञान क्रिया शक्ति मद यद, यद ज्ञान क्रिया शक्ति मद उत्पन्न हुआ, यत्र इदम जगत आहित जिसमें जगत है। ततः अर्थ में ज्ञान क्रिया आदि पदम वासना, ज्ञान कर्म आदि ज्ञान कर्म वासना तंत्र सूत्र हुआ, उससे विभू से ज्ञान क्रिया क्रिया आदि शक्ति में शक्ति ज्ञान क्रिया आदि शक्ति मत, ज्ञान क्रिया आदि शक्ति मत हिरण्यगर्भ हो जाएगा। ज्ञान कर्मादि तंत्रम सत ज्ञान कर्म सत्र सत्रम जगह सूत्रम तत् विभो ज्ञान क्रियादि सत्यमत। तत्व विभोर इति अव्याकृताद ब्रह्मण सकाशाद किंत स्वतंत्र ज्ञान। अच्छा तो अन्वय करना है तत्व विभो हो, हाँ तो ज्ञान कर्मादि तंत्र सत विभो सूत्रम यज्ञ सूत्र उत्पन्न हुआ ततो विभो, विभु से सूत्रम ज्ञान क्रियादि तंत्रम सत सूत्रम यज्ञ, परमात्मा से ज्ञान क्रियादि तंत्र सूत्र उत्पन्न हुआ। यत्र इदम जगत आहित जिसमें जगत उत्पन्न हुआ, यत्र इदम जगत आहितम स्थित है हिरण्यगर्भ के सूक्ष्म उसमें थूल प्रपंच उसमें स्थित है। तत्व विभो इति अव्याकृतात् ब्रह्मण, मैं अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म से ये सूत्र उत्पन्न हुआ ज्ञान क्रियादि तंत्र होकर के। सूत्र क्या है, ज्ञान क्रिया शक्तिमद यत अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक लिंगम सूत्रम, अपंचीकृत पंचमहाभूत उसके कार्य लिंग सूत्र हुआ। तच्च के क्रिया शक्तिमद प्राणाख्यम ज्ञान शक्तिमच्च हिरण्यगर्भाख्यम, उसमें हिरण्यगर्भ लेकर ज्ञान शक्ति वाले को और क्रिया सेतु लेकर प्राण कह देते, समष्टि प्राण हिरण्य गर्भ है। तत्र सूत्रे कार्यलिंग का अनुमान कहते यत्र इदम जगत आहितम, सारे जगत तो स्थित है, नहीं नहीं इदम अनाधारम सत्यति, ये सारा जगत स्थित है, जगत का आश्रय आधार के बिना जगत किसे रहेगा, वही आधार ही लिंग हिरण्य गर्भ, लिंग नहीं लिंग शरीर वाले न च सूत्राद अन्य से आधार हो, सूत्र हिरण्य गर्भ से प्राण से भिन्न कोई आधार नहीं होगा। वायुना भी तो गौतम सूत्र न विष्टब्द है, अतः दृश्य स्थूल कार्य आश्रय सूत्र, दृश्य प्रपंच स्थूल प्रपंच कार्य का आश्रय सूत्र हुआ। तो यत्र इदम जगत आहित, जिसने जगत आहित आश्रित है स्थित है, अज्ञातात परस्मात सूत्रोपाधेर विराट उत्पत्ति, अज्ञातात परस्मात अज्ञात परमात्मा से परमात्मा सूत्रोपाधेर विराट उत्पत्ति माह, सूत्र उपाधि से सूत्रोपाधि का होकर विराट की, विराट की उत्पत्ति के लिए वही सूत्र आत्मा में विशिष्ट अज्ञात परमात्मा ही सूत्र रूपा भाव को प्राप्त करके विराट की उत्पत्ति, विराटपि विराटपि ततो जातस् त्रैलोक्यात्मक देहवान् यथोक्त ज्ञान कर्मभ्याम् मनोर्जन्म ततोपि च त्रैलोक आत्मक देहवान विराटोपि ततो जात, वही हिरण्य गर्भावापन्न परमात्मा से, वही अज्ञात पर ब्रह्म से यथोत ज्ञान कर्म अभ्याम जात, मनोर्जन्म ततोपि च, उसी फिर मनु का भी जन्म हुआ हिरण्य गर्भ रूप परमात्मा से। कोशो विराट इति अपेक्षा पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मक त्रैलोक्य त्रैलोक्य आत्मक देह, त्रैलोक्य आत्मा ऐसे देवान, त्रैलोक्य आत्मक देवान, त्रैलोक्य स्वरूप देवान, त्रैलोक्य देह तदुत्पत्ति निमित्त कहते यथोक्त ज्ञान कर्म व्याम विराजा स्थितात् परमास परस्माद मनोरुत्पत्ति, विराजा विराट से स्थित परमात्मा से मनु की उत्पत्ति, मनोरपि तत्परस्मा ततः परस्माद मनुपादे सर्वेयम मानव सृष्टि, परमात्मा मनु उपाधे मनुरूप उपाधि से युक्त, मनु उपाधि से मनु उपाधि से युक्त होकर के परमात्मा से सारे जगत के कार्य की उत्पत्ति, मानव सृष्टि ततोपि ततोपि आगे सृष्टि के साथ संबंध, ततोपि अन्य कार्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कर्म निमित्तत्व अभिषेट वक्त च ततोपि च, सर्वत्र ज्ञान कर्म वासना कारण है, कुत्र सूत्र सृष्टि मूल कारणाद उच्यते तद्धेदम इत्यादि इत्याह, सूत्र सृष्टि मूल कारण से तद्धेदम तरह व्याकृतम आसीत, इस वाक्य श्रुति में या महाप्रया सृष्टि सा विरींचस्य वक्ष्यते आंतर प्रलयाद्या तो विराजो धियमुच्यते, या महाप्रलयात महाप्रलया सृष्टि सा विरिंच सृष्टि वक्ष्यते महाप्रलयवाद, और आंतर प्रलयाद अभांतर प्रलय से जो सृष्टि होती सा विराज, विराजो अधि यम सृष्टि, विराजो अधि यम सृष्टि यम उच्यते, विराज अधि यम सृष्टि उच्यते, प्रलयाद आसिटी 20 में महाप्रलयाद अनंतरम महाप्रलय के बाद सृष्टी विरिंचि विरिंचस्य शक्ति देवत सूत्र से विरिंच ब्रह्मा ज्ञान क्रिया शक्ति वाले हिरण्यगर्भ यद्यपि सूत्राद विराज सृष्टि सूत्र से विराट की सृष्टि अश्वमेध ब्राह्मण में कहा कही गई व्याख्या था तथापि विराजोर विराज मनुआदि सृष्टि कुत्र उच्यते तत्र हाँ सूत्र ही हो गया कार्य ब्रह्म हाँ अपंचीकृत होने पर तो हिरण्यगर्भ है वही कार्य ब्रह्म है और ईश्वर है कारण ब्रह्म माया विशिष्ट और कहीं कहीं अभी कहीं आएगा ब्रह्मा को अलग करके और सूत्र को हिरण्यगर्भ अलग ऐसे भी कहीं कहते हैं ब्रह्मा विष्णु कहीं चतुर्मुख ब्रह्मा को कहें हिरण्यगर्भ कहाँ हिरण्यगर्भ अलग भी कहा एक तो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कारण कोटि में आ गए माँ अव्याकृत में आ जाएंगे वो कारण में आ गए और कार्य में हिरण्यगर्भ आ जाए ये हिरण्यगर्भ अलग हो गया और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है क्योंकि जन्मादि सेहत में उत्पत्ति तिथि पर तीनों करने वाला तो ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर फिर तीनों कारण में है और हिरण्यगर्भ हो गया कार्य में आ जाएगा शरीर जीव कोटि में आंतर पड़े अवान्तर पड़े या अधि श्लोक में है ना विराजो अधि यम उच्यते अवान्तर पड़ाद अधि अधि तो परसाद या विराज मनोवादि सृष्टि विराट से मनोवादि की सृष्टि से यम इमेव आत्मान द्वेधा पता अत्र उच्यते वो दो भाग करके मनुष्य रूपा होकर के वो सृष्टि इस आगे विराजो अधि विराट के बाद ये सृष्टि कही जाती है विराजो अधि इम सृष्टि उच्यते मनुवादि षष्टरी विराजी पौराणिक सम्मति माह विराट मनुवादि का षष्ठ है पौराणिक सवै शरीर प्रथम सवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूताना ब्रह्माग्रे समवर्तत सभी प्रथम शरीर सभी पुरुष सब भूताना आदिकर्ता ब्रह्मा अग्रे समवर्तत शरीर ब्रह्मा यहाँ जो ब्रह्मा है ब्रह्मा विष्णु में शरीर के नहीं हिरण्यगर्भ हो ब्रह्मा चतुर्मुख थूला व्यष्ट भूत शब्द आदिकर्ता सब भूताना थूला व्यष्टि क्या और ब्रह्मा अग्रे अग्रे का तो व्यष्टिभूत स्थूल पिंड सर्ग के पहले ब्रह्मा था हिरण्यगर्भ भाष्यानुसारेण आत्मा इत्यादि वाक्य तात्पर्य मुक्त्वा भाष्यमेव परात्म परत्वेन वाक्यम व्याकृवन आत्मशब्दार्थम आह आत्मा आत्मेव इदम् अग्रे आसीत् पुरुषविदः स्वन विषय व्याख्यान हो गया भाष्यानुसार है ना आत्मा इत्येत वाक्यम और भाष्य में परमात्मा परत्वेन वाक्यम व्याकृवन वाक्य उक्त्वा उद्भाष्यमेव उद्भाष्य मतलब भाष्याद वही भाष्य अलग परमात्मा परत्वेन वाक्य लेते हैं शब्दार्थ महा प्रत्यभूत परार्थेभ्यो यो नन्यानुभवं प्रति प्रतते सह आत्मेति जगत्यस्मिन् गद्यते परार्थेभ्यः प्रत्यभूतः यो अनन्यानुभवं प्रति प्रथते स आत्मा इति अस्मिन् जगति निगद्यते ही आत्मसदेश को लिया प्रत्ययभूत पर आत्मा है परार्थे भी भिन्न है अनन्य अनुभव प्रति स्वयं प्रकाश है। अस्मिन् जगति परार्थे भी हो कार्य कारण भी हो प्रत्ययभूत परार्थे भी हो अन्य के लिए जो होते कार्य कारण से वो परार्थ है उसे प्रत्ययभूत प्रत्ययभूत स्वयं प्रकाश है। स्वभाव अनुभवम अपेक्षैव स्वभाव रूप जो अनुभव अपेक्षा प्रतिभूतम यह प्रथते वो अनुभव रूप होकर के प्रथते सर्वतः कहाँ प्रथते भूतम भूतम प्रति प्रतिभूतम प्रथते स कार्यकारण ही न चिन्ह मात्र कार्यकारण ही न सदा रूप से प्रथते स्वप्रकाशोत्र आत्मशब्देन उच्यते आत्मशब्द से स्वप्रकाश ब्रह्म को लिया पहले तो आत्मविद्यम अग्र आश्रित में माया विशिष्ट था अभी केवल आत्मा को लेकर कहते आत्मा व इदम एक अग्र आश्रित इतिवत आत्मगृहित इतरवत उत्तरात इति न्यायच ब्रह्मसत्य में आता आत्मगृहित इसलिए आत्मा सदस्य परमात्मा लेने के लिए मिलना है। भूतात्मा च इंद्रियात्मा च इत्यादि भूताद्याप्यात्मशब्दात तदेव अत्र किम न ज्ञायम इति आशंक्य हो भूतात्मा इंद्रियात्मा आदि का हो गया तो भूतादि में आत्मशब्द होने से वही लेना चाहिए आत्माभास आत्माभास एक संसिद्धेश तद ज्ञान समुद्भवम आत्मेव भण्यते मोहात तदात्मा व्यतिरेकतः आत्माभासिक संसिद्धे जितने सौ चिदा आत्माभासिक चिदाभास विशिष्ट होकर सिद्ध होता है जड़ स्वतः सिद्ध नहीं तद अज्ञान समुद्भवम अज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञान समुद्भवम आत्माभाषिक संसिद्धे आत्मैव मोहात भण्यते आत्मा ही इसको कारण कहा जाता है मोह से तद आत्मा अव्यतिर आत्मा अव्यतिरिक कार्य से आत्मा से व्यतिरिक नहीं होने से आत्मा ही सर्वत्र कहते हैं अर्थात सबकी सिद्धि जड़ की सिद्धि चिदाभास से युक्त होकर के सिद्धि स्वतः सिद्ध नहीं होगा। आत्मा अज्ञानाद उद्भूतम भूतादि अज्ञान से उद्भूत भूतादि जाड्या न स्वतः सिद्ध्य थी अज्ञान से उत्पन्न है जड़ जड़ स्वतः सिद्ध नहीं अत चिदाभासे न एक नहीं वह तत्सिद्धे एक चिदाभास ही सबकी जड़ की सिद्धि तद आत्मनि अध्यस्तम आत्मा उच्यते आत्मा इत्युच्यते आत्मा आत्मा इत्युच्यते आत्मा में अध्यस्त जितने पदार्थ जड़ सब उसको आत्मशब्द से कहा कल्पित स अधिष्ठान मंत्र ने सत्ता स्फूर्ति अभावात सर्व आत्मैवम सर्वम सब कुछ आत्मा है घट पृथ्वी जल आदि सब आत्मा है क्योंकि आत्मनि अध्यस्त है आत्मा सत्यता नहीं होने से आत्मा है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान सत्र नहीं है सत्ता स्फूर्ति नहीं होने से तद्भूतादि आत्माभासत्वा नात्र आत्मसद इसे तद्भूतादि तस्माद् भूतादीनाम आत्माभास युक्त है आत्मा नहीं है आत्मसद नहीं नहीं संभवति मुखे गौणार्थ ग्राह्य मुख्य आत्मा ले सकते तो गौण आत्मा अध्यत्व क्यों लेना मुख्य अधिष्ठान जो आत्मा वही आत्मा लेना अथ आत्मशब्द शब्दार्थस्य कार्यकारण वैलक्षण्य परिच्छेद स्याद तो आत्मशब्द यदि कार्य कारण से विलक्षण होगा तो वस्तु परिचिन्न हो जाएगा तो इसे नेत्या मोहात इसमें विलक्षण मोहात मोहात तद मोहात भिन्न कहते अलग अलग कहते किंतु आत्मा अव्यतिरिक तो आत्मा से अलग है ही नहीं भ्रांति से भेद करते मोहात कह रहा मोहात कार्यादेर कार्यादेर आत्मन सकाशात मोहादेव अतिरिकात आत्मा अव्यतिरिकता आत्मा से व्यतिरिक है ही नहीं, तो मोह से ही व्यतिरिक कहते, कार्य आदि कारण से अतिरिक्त कर कार्य कारण आदि कहते, चिन्ह मात्र से भ्रांति से कहते हैं। तद आत्मनि अध्यस्त आत्मा ही उच्यते कल्पित से अधिष्ठान मंत्रेण सत्ता स्फूर्ति भाव तद्भूत तद्भूतादि आत्माभासत्वाद न आत्मसद नहीं संभवती मुख्य गौणार्थ ग्राह्य। तो मुख्य अर्थ आत्मा लेना है, गौण आत्मा क्यों लेंगे, तो सर्वत्र आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र लेना। अतः आत्मसदार्थ से कार्यकारण वैलक्षण परिचय है न मुहाद कार्यादेर आत्मन सकाशात मुहादेव अतिरिक्त। आत्मा से कार्यकारण जो अलग होता है मोह से, वस्तु तो तद आत्मा ही थी, कार्यकारण से आत्मा ही है, इतने नास्ति परिच्छेद परिच्छेद वस्तु परिच्छेद नहीं है। आत्मेवेदम अग्रे आसीत् आत्मा एव अगेव कार्य एव शब्दार्थम वदन अवधृति स्वरूपम अवधारण एवेत्यवधृता वेत दात्मीयार्थ निषेध कृत मन्वादी जन्मन पूर्व मात्मे वेदम भू जगत। एवैति एतद् अवधृतौ आत्मीयार्थ निषेध कृत, आत्मा है आत्मीय नहीं, आत्मा एव अवधारण करने के लिए आत्मा ही आत्मीय वस्तु को ही अवलग है ही नहीं, आत्मा संबंधी कोई ना आत्मा ही आत्मा आत्मीयार्थ निषेध कृत। मन्वादि जन्मना पूर्व मन्वादि आत्मेव इदम जगत अभूत, जो पूर्वम जन्मन पूर्वम इदम जगत मन्वादि जगत आत्मा एव इदम आत्मा ही था, आत्मीय कोई पदार्थ कुछ नहीं। परिशिष्ट पदत्रय त्रयार्थम वदन वाक्यार्थम आत्मेव इदम अग्र आसीत् इदम अग्र आसीत् इदम अग्र आसीत् परिशिष्ट पदत्र वदन वाक्यात मन्वादि जन्मन के पहले आत्मा ही था। इदम मन्वादि जगत इति संबंध मन्वादि जगत आदि शब्द है ना आकाश आदि मनु आकाश पृथ्वी आदि जितने सब पृथ्वी पर्यंत आत्मा ही पहले था। प्रागवस्थायाम अज्ञात आत्मा मात्र ते भी ज्ञेय से जगत है न तो ज्ञानाभाव न तो ज्ञानाभाव ब्रह्मण सर्वज्ञत्वात् अतः अवधान अनुपपति इत्याशंका। प्रागवस्थायाम अज्ञात आत्मा मात्र ते पहले अज्ञात आत्मा तो था, तभी ज्ञेयस्य जगत न तज्ज्ञानाभाव ज्ञेयस्य जगत प्रागवस्थायाम अज्ञात आत्मा मात्रते भी ज्ञेय जगत पहले उत्पत्ति के पहले अज्ञात आत्मा था, किंतु न तज्ज्ञानाभाव जगत के ज्ञान का अभाव नहीं होगा। ब्रह्म को जगत का ज्ञान भी था क्योंकि सर्वज्ञत्वात् तो ब्रह्म था, और जितने सारे जगत का ज्ञान भी ब्रह्म को था। अतो अवधारण अनुपपत्ति आत्मीवासी किसे होगा, आत्मा था और जगत विषय का ज्ञान भी था। इतिहास संख्या अध्यात्मादि विभागे स्या दात्मात्मीयादि भेदधी तस्मिन्न सति सा न स्याद् दापेक्षा विरहाद् विभोः। अध्यात्मादि विभागे आत्मा आत्मीयादि भेदधि स्याद् आत्मा आत्मीयादि आत्मा आत्मीय ये सब ज्ञेय आदि भेद बुद्धि तब हो अध्यात्म अधिदेव अधिभूत आदि विभाग हो तो तस्मिन् सति विभाग ही नहीं सा आत्मा इत्यादि बुद्धि न सैद अपेक्षा भी रहा विभु विभु के कुछ अपेक्षा नहीं होने से आत्मा आत्मीय ज्ञान ज्ञेय आदि विभाग कुछ नहीं है। आदिपदम अधिभूत अधिदेव संग्रह अध्यात्म अधिभूत अधिभूत अधिदेव द्वितीय च तदन्यन्यद्यमिति भवेदम् अन्य अन्यद्यमिति भेदध्यम संग्रहितम् अन्य अन्यद्य आत्मा आत्मीय आदि आत्मा आत्मीय आदि से अन्य अन्यद्य आत्मा आत्मीय अन्य अन्यद्य ये सब भेद नहीं भेद नहीं है। भेद होने पर अध्यात्म विभाग हो ये सब भेद बुद्धि होगी। सत्यैव अर्थे ज्ञानम अर्थो तो ज्ञान निरालंबन ज्ञान युगात विषय ज्ञान ज्ञान अतो ज्ञेयवज ज्ञानमपि प्राग नान्यद अस्ति। ज्ञेय भी जगत जो नहीं था अज्ञेय के ज्ञान मान शंका क्या हुई थी। सारे जगत ज्ञेय ब्रह्मस्वरूप अज्ञात ब्रह्म था किंतु उसका ज्ञान तो ब्रह्म को था ब्रह्म सर्वज्ञ तो ज्ञान मानेंगे तो आत्मा केवल है। तो ये उत्तर दिया जैसे ज्ञेय नहीं था तो ज्ञान भी नहीं था। ज्ञेयवत ज्ञानमय प्रागन अन्य न अन्यत ज्ञेय पदार्थ जगत ब्रह्म से अन्य था क्या आत्मा मात्र था। इस वजह से ज्ञेय अन्य नहीं था ज्ञान भी अन्य नहीं था। जैसे ज्ञेय था ऐसे ज्ञान मानो कोई आपत्ति नहीं किंतु अन्य नहीं। ज्ञेय भी अज्ञात आत्मा था तो ज्ञान मानो तो भी अज्ञात आत्मा है। कथन तरी तदा ब्रह्म सर्वज्ञ फिर सर्वज्ञ के रूप का ज्ञान नहीं तो नहीं कांचित अवस्थाएँ आते तथा उच्यते तत्रह। और कहेंगे सृष्टि के बाद सर्वज्ञ ब्रह्म सर्वज्ञ किसी अवस्था को लेकर कहेंगे तो हमेशा सर्वज्ञ होना चाहिए। उस समय कैसे अपेक्षा अपेक्षा विराद विभु अपेक्षा होने पर सर्वज्ञ के उस समय अर्थ हो तो अर्थ की अपेक्षा हो तो अपेक्षा तो ज्ञान की आवश्यकता अर्थ हो अर्थ की अपेक्षा हो तो अर्थ का ज्ञान होगा। अर्थ नहीं तो उसकी अपेक्षा नहीं तो ज्ञान भी जरूरत नहीं। असत्य अर्थ है तज ज्ञान अपेक्षा अभावात ईश्वर से विद्यमान सर्वार्थ अप्रतिबंध ज्ञानात सर्वज्ञता। अर्थ नहीं तो तज ज्ञान की अपेक्षा नहीं ज्ञेय उत्पत्ति के पहले नहीं तो उसके ज्ञान की अपेक्षा नहीं। और ईश्वर से विद्यमान तो विश्व सर्वज्ञ कैसे हुआ विद्यमान सर्वार्थ ज्ञान सर्वार्थ अप्रतिबंध ज्ञान सर्वार्थ का अप्रतिबंध प्रतिबंध है तो सर्वार्थ का ज्ञान इसे सर्वज्ञता विद्यमान। प्रागवस्थायाम ज्ञान ज्ञेयर अभावी जगत अभाव निष्ठम चाद यदि सृष्टि के पहले ज्ञान ज्ञेय कुछ नहीं था फिर जगत अभाव रूप था इति शून्यवाद आशंका मिथ मिथोपास्तव्यपेक्ष नाम रूपादिमज्जगत प्रत्यंगमात्र प्रमाण स्यात् परांगे वेति चित्रताम् नाम रूपादि में जगत मिथो अपास्तव्यपेक्षा मिथो अपास्तव्यपेक्षा में नाम रूपादि में जगत प्रत्येक मात्र प्रमाण स्याद परांगे वेति चित्रताम तो प्रत्येक मात्र है प्रमाण प्रत्येक आत्मा स्वयं प्रकाश नाम रूपादि में जगत मिथो व्यपेक्षा अपेक्षम मिथो अपास्तव्यपेक्षम परस्पर अपेक्षा का निराकरण होने से नाम रूपादि कुछ नहीं सब प्रत्यय मात्र प्रमाण स्वयं प्रकाश परांगी आश्चर्य परम एवं चित्रताम सृष्टि होने पर परांग होता है। प्रत्यय मात्र प्रमाण स्वयं प्रकाश ब्रह्म नाम रूपादि जितने है मिथो अपात व्यपाखन से परस्पर मिथो अपात अपाता व्यपेक्षा ये सब परस्पर अपेक्षा रहित इसमें इदम ज्ञानम इदम ज्ञेयम इत्यादि न अन्योन्य अपेक्षा शून्यम ये अपेक्षा रहित है। नाम रूप कर्मात्मक सारा जगत प्रत्ययमात्र रूपत्व प्राग उत्पत्ति तत्परिमाणम पर प्रत्ययमात्र रूप है उत्पत्ति के बहुत प्रत्ययमात्र रहा तनिष्ठमेव सियाद तन अभाव निष्ठता फिर सब कुछ क्या रहा आत्मरूप रहा अभाव नहीं होगा। मानमेय ज्ञान ज्ञ सब क्या था आत्मात्र ही था पूर्व पीछे ने कहा सो नहीं तो अभाव हो जाएगा सब आत्मात्र ही था। सद अनुवेदन अधिगत से जगत हो नाभाव निष्ठता वक्तुम ही सब जगत अभाव निष्ठता न जगत सद अनुवेदन अधिगत सद अनुवेदन अधिगत होता है जगत ज्ञात होता है अस्ति अस्ति अगर ये आकाशम अस्ति पृथ्वी अस्ति आदि सद अनुवेदन जगत का अनुभव होता है जगत ज्ञात होता है कहने रूपेण सद से अनुगत हो करेगी सत से अनुगत होने से सदरूप हो गया असत्य कैसे होगा अभाव कैसे होगा अभाव तो नास्ति नास्ति असद अनुगत होना चाहिए न अभाव नहीं तो ही सब प्रपंच से आत्ममात्र थे तस एक रुपया तस्यापि तथा तम प्रपंच यदि आत्मात्र हो आत्मा एक है तो तस्यापि प्रपंच चापि एकत्वम एकस्य अनेक विध रूप अनेक अनेक रूपत्व आयोगा आशंक एक आत्मा अनेक रूप नहीं होना चाहिए एक रूप होना चाहिए जगत स्वर्ग काले प्रतीचो भेदे न पराग तम आसाद्य नानत्व सृष्टिकाल में प्रतीच भेदे न परागत्व आसाद्य प्रत्यात्म से भेद से परागत्व को प्राप्त करके नानात्व में तो परांग परांग परमाणु सात परांग एवं चित्रता तो स्वर्ग काले प्रतीच भेदे न परागत्व आसाद्य नानात्व आह वही परागत्व को प्राप्त कर नाना तो हा परांग भीति चित्रताम परांग भीति चित्रताम भवती चित्रताम चित्रताम के साथ नानात्वम चित्रताम कर्म या कर्ता पद होगा पर प्रत्यमात्र अनुसार परांग भीति चित्रताम भवती जगत चित्रत्वम होती नानात्वम परागत्वम आसाद्य नानात्वम इत्या परागत्व को प्राप्त करके नानात्व हो जाता है चित्रता होता है परांग होकर के चित्रता चित्रताम होती चित्रत्वम होती। आत्मा मात्रत्व न प्रपंच से एक रूपे तद्भेदेन नानात्व च फलितम तो दृष्टान्त न आत्मात्र होने से प्रपंच एक रूप है और भेदेन नानात्व च आत्ममात्रत्व न प्रपंच से तद्भेदेन नानात्व च फलितमत तद्भेदेन आत्मा से भिन्न होकर परांग होकर के नानात्व फलित दृष्टान्त अपमार्गलते वेयम् विरुद्ध फलदो भवः प्रत्येक दृशां विमोक्षाय संसाराय पराग दृशाम अपा मार्ग तो लघु कुंदी बनता है ना अप को दीर्घ हुआ उपसर्ग से घय मनुष्य हो रहा अपा मार्ग लता लता कहते तो बुझे तो जारी है और जो चेवता थोड़ा ऐसे रहता है वो तो थोड़ा ऐसा लंबा रहता है तो लता स्वदेश कहा जारी अपा मार्ग विरुद्ध लता ही वह विरुद्ध फलद विरुद्ध फलद अपमार्ग देखा है ना वो बच्चे लोग को दिखाते हैं क्या देखा हाथ पकड़ो दिन में तारा दिखाने के लिए देखो तारा दिखेगा, किसी लंबा है ना, इसको कहेंगे पकड़ो, ऐसे सीधा देखो यहाँ देखो वो दिखता है, यहाँ तो पकड़ो, यहाँ बस जाए पकड़ेगा फिर खींच लेंगे कांटा यहाँ है, ऐसा करो तो कुछ नहीं लगेगा, ऐसे इसको खींच लेंगे तो कांटा लगेगा, बहुत ज़्यादा कांटा नहीं है तो उसमें अपमार्गों को ऊपर से ऐसे करो, ऐसे ऊपर से ऐसे करो तो कुछ नहीं, और नीचे से ऊपर करो तो कांटा लगेगा, उसमें भी कांटा कांटा रहता है। ये दिया दृष्टान्त विरुद्ध अपमार्ग लता के समान विरुद्ध फल देने वाले, प्रत्येक दृष्टांत विमोक्ष आय पराग दृष्टांत संसार आय, यही है विरुद्ध फल दिल आत्मा, प्रत्येक दृष्टि देखे तो मोक्ष है और पराग दृष्टि देखो संसार है। सा खलु ये सा मतलब अपमार्ग लता आनुलोमेन आलम्बव्यमाना मृदु प्रस्पर्शतया दुखाभावे तो अनुलोमेन आलम्ब्य के, ये अनुलोम विलोम होता है, अनुलोम विलोम जैसे उसके अनुसार ऊपर से नीचे करो तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा, और नीचे से ऊपर करो तो प्रातिलोम्यन स्पृश्य मान तो कर्कशत्व न दुख हेतु, दुख हेतु होता है दुख हेतु रेव एवं एवं संसारो विरुद्ध फल निबंधन निबंधम विरुद्ध फल संबंधी संसार से विरुद्ध फल तो में स्फुटी प्रत्येक दृशा विमुख्याय ये संसारम प्रत्येक मात्रतया पश्यंत ततो भेदेन तदभाव मन्यते संसार भाव मानते आत्मा से भिन्न ही नहीं तेषा अनर्थ ध्वस्त सस्यात अनर्थ संसार अनर्थ निवृत्ति के लिए हो जाएगा। नहीं प्रत्येक मात्रतया दृष्ट संसार तद्भेदम अलभ मानो अनर्थम अधातुम अलम प्रत्येक मात्रत्व दृष्ट संसार भेद को प्राप्त नहीं करेगा तो अनर्थ नहीं उत्पन्न कर सकता है। ये तो प्रतीच सका साथ पराक्षम स्वातंत्र लब्ध सत्ताकम प्रपंच पश्यति प्रत्यात्मा से भिन्न रूप से परांच को बाहि स्वतंत्र मान करके स्वातंत्र लब्ध सत्ता का प्रपंच देखते अलग सत्य मानते तेषाम सो अनर्थ आय भवती संसार द्वितीयाद विभय भवती वक्षमाण उत्तरीतिया बंध हेतु मोक्ष बंध मोक्ष हेतु तस्मिन संसार बंध का हेतु मोक्ष का हेतु हो गया कि मानम साक्षी प्रत्यक्ष मित्या व्याकृत व्याकृता व्याकृत विश्व प्रत्यक प्रत्यक प्रत्यय मात्रकम मोहोत्थाहमिति ज्ञानाद भयारत्यादि मद भवेत व्याकृत अव्याकृत मिश्रम प्रत्येक प्रत्यय मात्रकम प्रत्येक प्रत्यय मात्र सारे जगत प्रत्येक आत्मस्वरूप ही मोहथा अहमिति ज्ञानाद भयारत्यादि भवेत वही प्रत्यय मात्र ही मोहजन्य अहमिति ज्ञानाद भयारत्यादि मत भवेत यही विश्वम व्याकृत अव्याकृत सर्व प्रतिचो भेदेन व्यक्तनाम रूपम व्यक्त नाम रूपम जगत अनर्थ हेतु तयादिष्टम प्रत्यर्थ भिन्न रूप से अनर्थ हेतु तयादिष्टम तन्मात्रत्वेन उपलब्धम जगत रूप से देखे उपलब्धम अव्यक्त नाम रूपम अनर्थ हेतु तयादिष्टम तन्मात्रत्वेन उपलब्धम अव्यक्त नाम रूपम तन्मात्रत्व आत्मा मात्र से देखा गया तो अव्यक्त मात्र नाम रूप हो गया तदेव अनर्थ निवर ही स्वसाक्षी का प्रत्ययमात्रत्व दिखा गया तो प्रत्ययमात्रत्व उपलब्ध अव्यक्त नाम रूप हो गया वही अनर्थ निवर ही हो गया ज्ञान स्वसा परागत्व दृष्ट से जगत अनर्थ हेतु तो भिन्नत्व दिखा गया अनर्थ मोह मोहत अहमिति ज्ञानात भया रहते तदुत्थे द्वैते अहमिति वा ममेति वा ज्ञानात तदेव ज्ञान द्वैगम्यम भयादि हेतु भवेत अहम मम ज्ञान से भय अर्ति मुहूर्त अहमिति ज्ञानात् अहम अरे मम भी भयादि प्रत्ययमात्रतया दृष्ट से मुख्य हेतुत्व साधयति दृष्ट से संसार से अहमिति अहममेति विज्ञानं विद्या ध्वंसितं यदा तदा द्वये दृशौ दृष्टे न भयादितमोहते यदा विद्या अहममेति विज्ञान ध्वंसितम् तदा अद्वये दृशौ दृष्टे न भयादि तमोहते तम अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से भयादि नहीं है। यदा विद्या ध्वंसितम् विद्या से अहममेति विज्ञान नष्ट हो गया अद्वय दीर्घ रूप अद्वय में अद्वय दृष्टि सति भयादि नहीं तम हनाथ यदा सर्वस्य प्रत्यक्त्व विद्या अपरोक्षया आगमादिकृतया द्विविधा मिथ्याधीर अपनीता अहमम प्रत्यक्त्व विद्या सर्वस्य प्रत्येक विद्या अहमस्मि अपरोक्ष है आगमादिकृतया आगम आचार्य उपदेश से द्विविधा मिथ्यादि अहमम मिथ्यादि नष्ट होगी तथा दीर्घ आत्मनि अद्वये साक्षात्कार हो गया मूला ज्ञान ध्वस्ते मूला ज्ञान ध्वस्वन से भय अर्त आदि अनवकाश हो गया तुम्हें ओम।